Blindatele morții. Pista 2. Iosef Porta, soldat de rangul întâi, înalt, slab și de o lene incomparabilă, nu uita niciodată să spună că este comunist. Un steag roșu pus pe clopotnița bisericii îl adusese aici. Era un berlinez de o veselie și o nerușinare inimaginabilă. Hugo Stege era student și fusese arestat în timpul unei demonstrații. Trăia la Orianenburg și Torgau înainte de a ajunge în găunosul 27. Müller, sfântul nostru, nu voise să-și renege credința. Purta bentița mov a studenților teologi și asta îl costase 4 ani la Gross Rosen, de unde fusese grațiat pentru a fi trimis să moară alături de noi. Cât despre mine, eu dezertasem. Trecerea prin lagărul Lengris fusese scurtă, dar violentă pentru a sfârși în acest regiment al morții. După bombardament, fuseserăm separați în comandouri de curățitori și comandouri de gropari. Știți ce vrea să zică asta? Să îngropi cadavere zdrobite după un atac aerian? Ai de ce să vergi de scârbă. Timp de 5 zile, ajutați de prizonieri ruși, adunasem cadavrele și acum în cimitir, le puneam unul lângă altul în uriașe gropi comune, încercând să identificăm ceea ce mai putea fi identificat. Fără speranță, focul își făcuse admirabil treaba. Aproape toate hârtiile dispăruseră, arse sau furate de jefuitorii de cadavre, care mișunau printre ruine. Dacă aceste hiene cu față de om erau prinse, erau împușcate pe loc ca niște câini turbați. Ciudat, nu doar scursorile făceau așa ceva. Într-o seară târzie, am prins 2 femei pe care bătrânul le remarcase primul. Pentru a fi siguri, ne-am ascuns și le-am privit cum treceau printre ziduri și se opreau deasupra cadavrelor în descompunere. Cu o dexteritate de hoț, controlau hainele și una dintre ele adunase deja 31 de ceasuri și o duzină de bijuterii, fără să mai vorbim de bancnote. Aveau și un cuțit cu care tăiau degetele cu inele. Dovada era acolo, nimic de zis. Le-am împins cu paturile armelor spre un perete ars și am descărcat un încărcător de pistol mitralieră în ele. Liniștitul Müller a tras. Bauer le împinse cu piciorul ca să fie sigur că sunt moarte. Târfe scârboase, scuipă Porta, probabil membre de partid. Gunoaiele astea strângeau totul. Porta era jos în groapă cu Pluto. Noi ceilalți le dădeam trupurile pe care le descărcam din căruțe. Mâini și picioare atârnau peste margini. Bărbați, femei, copii, nu conta de-a valma. O căpățână se legăna lovindu-se de roată cu gura deschisă, arătându-și într-un rânjet dinții lucioși. Bătrânul și Halter îi notau pe cartonașe galbene și roșii, pe cei pe care îi putusem identifica. Ceilalți erau numărați ca sacii, atâtea fete, atâția băieți. Aveam pentru această muncă rachiul la discreție și goleam rapid sticlele ascunse în spatele unui mormânt vechi. Niciunul n-ar fi rezistat treaz. Un creier de prusac metodic indicase să fie puși împreună morții din aceeași pivniță. Deci primeam din timp în timp căzi pline cu o pastă carbonizată care fusese alcătuită din ființe umane. Deasupra o fișe indica numărul celor din adăpost. 50 de oameni stropiți cu fosfor de-abia umpleau o cadă normală. Un cogeamite prizonier rus care ne ajuta plângea fără să se poată opri. Numărul copiilor îl emoționa. Îi așeza cu blândețe în mormânt, murmurând, săracii oameni simpli, micuții oameni simpli. Dacă vedea punându-se adulți peste copii, devenea aproape nebun, așa că îl lăsam să facă ce vrea. Deși bea enorm, părea calm. Aranja cu precauție membrele micuțe, pieptena părul ciufulit și din zor la asfințit, făcea singur această treabă înspăimântătoare. Bătrânul vedea în această liniște aparentă semnele care preced nebunia. Din fericire îl aveam pe Porta. Pe durata acestei corvoade, umorul lui drăcesc ajungea să ne distragă atenția și când un braț s-a desprins de corp, i-a strigat cu un hohot de bețiv lui Pluto care stătea cu el în mână uimit. Ce frumusețe de labă! Trase un gât de rachiu. Pune-i la îndemână ca să-l aibă acolo unde e așteptat. Vreau să zic în cer sau în iad. Lăsă sticla lângă piatra de mormânt căzută pe care se mai putea citi, odihnească-se în pace. Asta nu se referă la o sticlă de rachiu, chicotii el. Deasupra fiecărui strat de cadavre aruncam un strat subțire de pământ, apoi așezam un nou strat. Cum nu aveam prea mult loc, le tasam călcându-le în picioare. Deodată m-am trezit înnotând în cadavre. Porta zbiră în groapă. Ce scârbos, mai rău decât tine, Pluto, când te-ai umflat cu fasole. Nimic de zis. Când o groapă era plină, scriam numărul corpurilor pe o hârtie prinsă de un par, în ajutorul celor care mai târziu urmau să așeze o placă sau o cruce. 450 de necunoscuți, 700 de necunoscuți, 180 de necunoscuți, întotdeauna un număr par de dragul ordinii. Birocrația prusacă era în drepturile ei. Pe măsură ce treceau zilele, era și mai rău. Soseau cadavre pe jumătate devorate de câini și de șobolani, corpuri putrezite care ți se scurgeau printre degete. Ne vărsam și sufletul din noi, dar trebuia să continuăm. Chiar și porta își pierdu moralul și rămase tăcut. Spiritele se înfierbântaseră, ne certam pentru nimic. O femeie pe jumătate goală, cu picioarele grotesc răsucite sub ea, pe care porta a vrut să le îndrepte, a fost picătura care a vărsat paharul. Las-o așa, spuse Pluto. Ce-ți pasă cum stă? Nici măcar n-o cunoști. Porta se apropie cu pași de bețiv de docher, acoperit ca noi toți de o mâzgă verzuie. Chiar și un golan ca tine ar trebui să înțeleagă că nu putem lăsa o fată în poziția asta și fără chiloți, în aceeași groapă cu bărbații. Dacă există lumea cealaltă, eu, Iosef Porta, nu-mi iau responsabilitatea unui viol. Pe toți dracii. Își dădu capul pe spate, ridică sticla și lăsă rachiul să-i curgă pe gât. Râgâi apoi de câteva ori violent și scuipă pe un morman de cadavre. Pe naiba, destul, Porta, urlă locotenentul Halter, dând cu pumnul în masa pe care scria. Ajunge, pentru Dumnezeu! La ordinele dumneavoastră, locotenente, Iosef Porta, gropar, cioclu sau căcănar, este la ordinele dumneavoastră, dar asta nu schimbă lucrurile cu nimic. Vin să o vedeți și spuneți dacă e posibil să o îngropăm așa. Pentru ultima dată destul, răcni Halter, soldat Porta, îți ordon să taci. Nici vorbă, vezi-ți de ale tale, eu de ale mele. Să mi te adresez cu domnule până una alta. Furios, locotenentul sări printre cadavre și se apucă să-l bumbăcească pe Porta. Se bătură ca două brute. Reveniți din surpriză, Pluto și Bauer opriră bătaia, doborându-i pe fiecare cu câte un pumn. Porta și Halter se rostogoliră în noroiul dezgustător, de unde îi traserăm și sfârșiră prin a-și recăpăta cunoștința. Privind chiorâși, se ridicară și traseră sub supraveghere un gât zdravân de alcool. Cum Porta se întorcea în groapă, locotenentul îi întinse mâna. Iartă-mă, camarade, nervii, dar ai mers prea departe, să uităm. Bine, bine, locotenente, Porta nu era închiunos. Dar unde ai învățat să dai așa? Mai știu doar pe unul, colonelul Hinca, dar din cauza porcului de Pluto, data viitoare ne va căsăpi, ne va călca în picioare. Eram din ce în ce mai beți. De mai multe ori, câte unul dintre noi căzu în groapă, însoțit de hohote de râs și de scuze față de morți. Uite, strigă Porta de răsună cimitirul, uite o putoare cu condicuță. Dumnezeule, dar o cunosc. Izbucni în râs și aruncă o fișă galbenă locotenentului Halter. Este Gertrude, bunule Dumnezeu, cea din Wilhelmstrasse, Rahat, și ea. Nu s-o zile de când ne-am întâlnit și ea tu aici. Porta se aplecă și o examină curios pe Gertrude moartă. Cu competența unui expert preciză, o torpilă, se vede imediat. I-au plesnit plămânii, în rest n-are nimic. Când te gândești, cea mai bună târfă pe care am cunoscut-o, merita 20 de mărci. Ne aplecarăm curioși peste amanta lui Porta. Fu apoi rândul unui bărbat elegant. Steghe pufni în râs. Un client pentru Gertrude. Mai bun decât un golan ca mine ai, Gertrude, râse Porta. Dacă ți-aș fi spus acum 8 zile că o să te îngrop lângă un domn așa de frumos, vezi, totul se sfârșește cu bine. Locotenentul aruncă o privire spre șirul lung de vehicule care aduceau fără încetare noi cadavre. La naiba, încă nu s-a sfârșit, strigă la ajutantul care conducea coloana. Mai sunt totuși și alte plutoane în afară de noi. Da, domnule locotenent, dar se pare că sunt o mulțime de cadavre, iar mai multe plutoane s-au sonat. Halter înjură și continuă să-și facă listele. Zi după zi făceam pe gropari. Eram beți morți, glumele noastre ajunseseră la ultima limită a obscenității, iar faptul că eram încă în stare ne deschidea o portiță de scăpare în fața nebuniei, căci dacă am fi stat să ne gândim, pentru sfârșit ne-a pus să coborâm în beciuri de unde renunțaseră să mai scoată cadavrele, iar noi, oamenii morții, în uniformele negre ale diviziei de blindate, cu însemnele cu cap de mort, am fost puși să curățăm resturile cu aruncătorul de flăcări. Sarcină înspăimântătoare care gonea din fața noastră pe supraviețuitorii îngroziți. Flăcările lungi carbonizau cadavrele, transformându-le în cenușe. Pe urmă, dinamita exploda și, într-un nor gros de praf, resturile casei în care locuiseră atâtea generații se surpau. Presa oficială se mulțumi să descrie în puține cuvinte aceste viziuni de infern. Mai multe orașe din nordul Germaniei, printre care Köln și Hanovra, au suferit atacuri inamice. Riposta noastră nu va întârzia. Deja numeroase bombardiere au fost doborâte de ala și de vânători. Un soldat are arme pentru a le folosi. Așa spune regulamentul. Iar un soldat trebuie să respecte regulamentul. De altfel, cei mai buni fac ca el să fie aplicat. Aceasta era eterna litanie a locotenent colonelului von Weisshagen, care adora regulamentul, dar care totuși a considerat dezagreabil să-i fie găurită cascheta de un glonț bine ochit. În noaptea aceea, cazarma a fost în sărbătoare. Capitolul 3. Un foc de armă în noapte. Vreme de 8 zile cursese pe noi sudoarea și sângele la instrucția cu noile tancuri pe acel teren mizerabil de la Senelager. În mod sigur, cel mai urât dintre câmpurile de manevră germane. Se spunea frecvent în armată că Senelager, lângă Paderborn, nu putuse fi inventat decât de un demon pentru a mări suferințele oamenilor. Și probabil că era adevărat, căci ai fi putut căuta mult și bine, înainte de a găsi un amestec mai sumbru de nisipuri, mlaștină, crânguri de mărăciniși, toate mai triste și mai singuratice decât deșertul Gobii. Senelager fusese deja blestemat de toți cei din armata imperială care trecuseră pe acolo înainte de a cădea în 914. În timpul inflației, 100.000 de voluntari ai celui de-al doilea Reich au ajuns să regrete meseria de șomer la vederea acestui peisaj, iar noi, sclavii, soldații ai celui de-al treilea Reich, îl blestema mai mult decât toți ceilalți la oaltă. Căci toți subofițerii Imperiului nu puteau fi decât niște copii față de sadicii armatei pe care îi aveam noi acum drept comandanți. Tot la Senelager erau executați și foarte numeroși oameni condamnați de Consiliul de Război al Comandamentului Superior al Rinului. Dar, cum spunea bătrânul, moartea în acest loc îngrozitor nu putea să aibă decât chipul mântuirii. Pe scurt, la întoarcerea în cazarmă, Pluto și cu mine am fost desemnați să facem de gardă la arest, cu căști și pușcoace, în timp ce camarazii mai norocoși plecau în oraș să-și înnece în bere mizerile de pe câmpul de instrucție. Porta trecu legănându-se prin fața noastră, râzând cu gura până la urechi, de puteai să-i vezi cei trei dinți rătăciți prin ea. Armata, bineînțeles, îi făcuse cadou o proteză, dar el o ținea în buzunar, bine învelită în cârpe cu care își curăța arma înainte de raport. Pentru masă despacheta totul cu grijă și punea cele două părți ale protezei, de o parte și de alta a farfuriei. După ce își halea porția și tot ce mai putea să adune, își curăța proteza cu cârpa, o reîmpacheta conștiincios și punea totul în buzunar. Grăbește-te să lași poarta deschisă când se întoarce taica, strigă el, căci de-abia aștept să dorm pe țambal la setea în gât pe care o am. Pe curând, gașcă de lichele și aveți grijă să nu-și ia picioarele la spinare, cazarma voastră împuțită de prusaci. Ceciulangiu, mărâi Pluto, o să se facă criță, iar noi trebuie să ne distrăm ca niște amărâți de recruți. Nici măcar nu poți să faci cu ei o carte. Stăteam la cantină în fața supei de urzici, eterna Eintop, de care eram sătui, de-a care îți înșela foamea. Într-un colț, câțiva recruți se umflau în pene din cauza uniformei pe care o purtau. Sărmanii, o să-și dea duhul în curând într-o campanie de marș, ca să nu mai vorbim de front. Sergentul Paust era și el acolo, împreună cu câțiva subofițeri, și sorbea lacom, bolborosind în halbă. când ne descoperi echipați în fața gamelelor rânjii. Ei, golanilor, e bine în gardă? Mulțumiți lui Mandea, m-am gândit că aveți nevoie de odihnă. Fiți mulțumiți că nu o să fiți mahmuri mâine. Niciun răspuns de la noi. Sprijinindu-se cu pumnii strânși pe masă, sergentul se ridică pe jumătate și își apropie de noi botul prusac. Se aud răspunsul, hai! Regulamentul ordonă că subordonații trebuie să răspundă superiorilor. Noi nu suntem pe front aici, suntem civilizați, băgați-vă asta în cap. Ne îndreptarăm leneși și răspunserăm, da, sergent, suntem mulțumiți să facem de gardă. Aveți târtița grea, porcilor, vă vindec eu la instrucție mai repede decât credeți. Dădu din mâna ale hamite, repaus, stați jos. Îi șopti lui Pluto, rahatul ăsta face mai multe fițe ca un ta major. Pluto rânji, adevăratele bestii, tablagii ăștia de la regimentală. În ce hazna ne scăldăm? Mă sufoc, hai să o întindem. Cum ajunserăm în fața ușii, Paust urlă. Ei, voi, eroi obosiți, nu știți că în regulament scrie să-ți salut superiorii? Nu facem niciun rabat aici. Cine v-a trimis pe capul meu? Tremurând de furie ne-am oprit. Am pocnit din călcâie și vocea insolentă a lui Pluto răsună. Soldat Aiken și soldat Hassel cer permisiunea de a părăsi încăperea pentru a se prezenta la postul de gardă. Cu un gest grațios, Paust își ridică halba spre bot. Rupeți rândurile. Afară, Pluto înjură din toate puterile, turbat. Termină cu o bășină dirijată spre ușa închisă a cantinei. O să spunem în curând trăiască frontul bătrâne, căci dacă mai zăcem pe aici îl fac bucățele pe Paust. Tolăniți în corpul de gardă, am început să răsfoim revistele porno pe care ni le recomandase Porta. Ia privește bucile astea, zâmbi Pluto arătându-mi fotografia unei femei. Dacă aș găsi o târfă ca asta, aș sta doar cu ștanga sus. Mersi, nu-i genul meu, mie îmi plac minionele. Uite, îmi place mai mult asta. Una ca ea la fiecare 6 luni și aș putea să trec prin războiul de 30 de ani. Comandantul gălzii, sub ofițerul Reinhardt, se uită cu gura căscată la revistele noastre. Dumnezeule, unde le-ați găsit? Unde crezi, hohotii Pluto? Se dau la biserică. Portăreasa are un teanc sub Biblie. Nu fi insolent, urlă Reinhardt în fața veseliei noastre. Dar își descreți fruntea rapid. Îl apucară căldurile răsfoind revistele pline de poziții exotice. L-ar fi lăsat cu gura căscată chiar și pe Van de Velde, dacă ar fi descoperit biblioteca portabilă a lui Porta. Dumnezeule, mărâi Reinhardt, nu pot să aștept terminarea gălzii ca să mă duc la femei. O vezi pe asta de aici cu 3 tipi? Nu explodează fundul ca o bombă? Nu-ți vine să crezi? Trebuie să încerc mâine cu Grete. Fâs, spuse Pluto condescendent, asta nu-i nimic. Uită-te mai bine aici, băiete. O făceam la 14 ani, poți să mă crezi. Pe mutra de țăran a lui Reinhardt apăru o uimire tâmpă. Îl privea încremenit pe uriașul hamburghez. La 14 ani? Glumești. Când ai făcut-o prima dată? La 8 ani și jumătate și cu o femeie măritată. Ca bacșiș că i-a încărat o duzină de ouă. Ajunsesem să o fac de 3 ori pe zi, atât de mult îmi plăcea. Mai târziu, timp de 2 ani, am fost asociatul patronului unui bordel. Pot să mă crezi, nimic nu-i mai bun ca o târfă bine antrenată. Chiar dacă sunt femei măritate, sătule de soți, sunt și mai și. Ca să nu vorbim că te scutură ca o capră care a băut rachiu. Taci, urlă Reinhardt, tot uitându-mă la astea nu mai rezist. Dacă domnul are atâta experiență, înseamnă că pot să-mi agăți una ca asta. Nu imposibil, dar serviciu contra serviciu. 10 batoane de opiu și o sticlă de alcool franțuzesc. Nu poșir că nemțească. Merge, spuse Reinhardt. Dar dacă îți bagi joc de mine, îți stâlcesc mutra. Bine, dacă n-ai încredere, spune-o și descurcă-te singur. Răspunse Pluto indiferent, ca și cum opiumul și băutura nu l-ar fi pus pe jăratic. Continuă să răsfoiască nepăsător paginile revistei pornografice. Reinhardt se învârti ca o fiară în cușcă, răsturnă cazarmamentul unui recrut și îl notă pentru indisciplină în timpul serviciului de gardă. Veni într-un sfârșit și ne cuprinse amical pe după umeri. S-a făcut băieți, fără nicio supărare. Devii suspicios în cazarma asta împuțită. O haită de pungași puși pe escrocherii. Cel puțin voi ăștia de pe front sunteți băieții de ispravă. Cine te obligă să zaci aici dacă te-ai săturat?" remarcă Pluto, care se scobea în nas, ștergându-se apoi pe scaunul lui Reinhardt, care se făcea că nu vede. "Dacă vrei la fete, n-ai decât să spui. E loc destul." "Mă gândeam," spuse Reinhardt, "nu poți să stai liniștit în mizeria asta de oraș." "Nu-i vina mea că am ajuns aici. De la sfârlezele care te arată cu degetul până la târfele din bordel și tinerele hitleriste, e de necrezut ce poți să auzi. Apropo de fată, te ocupi? S-a făcut?" "De acord, dar primo arbuna," spuse Pluto, întinzându-și mâna crăpăreață. "O să-ți capeți batoanele," afirmă Reinhardt, "îți jur. Cum se va termina garda? Și băutura mâine, când o să trec pe la o cunoștință din oraș." "Dar tu poți să aranjezi afacerea pentru mâine seară, spune-mi." Pluto luă un aer plictisit. "O să ai puicuța și mâine seară o să faci tot ceea ce vrei. Vă privește, că jucați cărți sau vă hârjoniți, puțin îmi pasă." Recruții, cei mai mulți, n-aveau 18 ani, priveau chiorâși, roșind, jenați de aceste durități verbale, care pentru noi alcătuiau o conversație banală. Am fi fost uimiți dacă ne-ar fi considerat imorali. Să te culci cu o femeie era la fel de banal ca a face parte din plutonul de execuție de la Senelagăr. Ambele lucruri ne lăsau indiferenți după ce trecusem prin teribilul tăvălug al armatei. Noaptea căzuse de mult peste cazarmă. Aici și colo, câte un reclut, adormise în spatele ferestrelor sumbre, plângând încetişor. Dorul de casă, frica sau atâtea alte motive, în ciuda uniformei și a briciului cazon pe care nu-l folosise un copil. Pluto și cu mine trebuia să patrulăm în lungul zidului ce înconjura cazarma. Trebuia să verificăm dacă toate porțile erau închise după ora 10 seara și dacă lăzile de muniție, aflate în spatele terenului de instrucție, erau în ordine. Dacă întâlneam pe cineva pe teritoriul cazărmii, trebuia să-l somăm și să-i verificăm actele, chiar dacă îl cunoșteam. Ofițerii făceau adesea glume proaste, lăsându-se opriți pentru a vedea dacă ordinele sunt respectate, iar printre ei, în special comandantul, locotenent colonelul Weishagen, pentru care era distracția favorită. Era un bărbat scund, mereu cu monoclu la ochi. Ținuta sa era un bun exemplu de cochetărie prusacă. Tunică verde croită, jumătate nemțește, jumătate ungurește, foarte scurtă, ca la cavalerie. Tot așa, pantaloni de călărie gri, lucioși, aproape albi, cu bazoane de piele pe fund, iar cizmele negre, foarte înalte, încât te întrebai cum deci mai poate îndoi picioarele. Din cauza cizmelor și a pantalonilor, soldații îl porecliseră cur încălțat. Cascheta, ca acelea ale mărimilor din partid, strălucea de ghirlande brodate și avea un lanț greu de argint drept curelușe. Mantaua lungă, cu reverele mari, era din piele neagră. Purta la gât crucea pentru merite, bacșiș din celălalt război, în care servise în garda împăratului, de unde păstrase contrar tuturor regulamentelor însemnele de pe epoleți. Se puseseră pariuri dacă avea sau nu buze. Gura era o tăietură dreaptă ce-i brăzda mutra brutală, desfigurată de o cicatrice. Dar ochii erau cei care dominau întregul. Ochii albaștri oțeliți, care îi înghețau de spaimă pe cei cărora li se adresa micuțul comandant, cu vocea lui de catifea. Ochi reci, neîndurători, care te goleau, te ucideau. Zdrobeau orice împotrivire. O cobră avea ochii îngerești față de cei ai locotenent colonelului von Weishagen, comandant al batalionului disciplinar din regimentul 27 tancuri. Din timpuri imemorabile nu fusese văzută vreo femeie în compania lui von Weishagen, iar cele pe care le întâlnea încremeneau sub privirea lui șocate. Dacă ar fi părăsit vreodată armata, ar fi ajuns fără îndoială paznic într-o închisoare de duri, căci omul care să-l înfrunte nu se născuse. Mai era un lucru remarcabil la Weishagen. Tocul revolverului era mereu deschis, pentru a avea la îndemână mauzerul negru albăstrui cu aspect veninos. Ordonanțele lui, avea două, spuneau că nu se desparte niciodată de un revolver Walther 7,65, încărcat cu 6 cartușe explozive. Cravașa ascundea o lamă lungă și fină, gata să iasă din teacă. Se știa urât și își lua toate precauțiile împotriva eventualilor imbecili atât de nebuni să-l atace. Bineînțeles, nu văzuse niciodată fruntul. Relațiile lui suspuse serveau la ceva. Câinele său roșcat, Baron, era înmatriculat pe lista companiei și fusese de mai multe ori degradat în fața întregului batalion. Acum era degradat și închis într-o celulă a corpului de gardă pentru că se ascunsese sub biroul stăpânului. Ajutanții asudau de frică atunci când la telefon vocea blândă a lui von Weishagen le semnala o greșeală. Căci puteai să fii sigur, în 5 minute colonelul afla totul. Erau chiar zile în care ne întrebam dacă nu vede prin zid. Pedepsea întotdeauna cu maximum prevăzut în miile de articole cu care cel de-al treilea Reich împănase dreptul militar. Clemența era pentru el un semn sigur de decadență. Adora să dea ordine imposibile subordonaților. Așezat la biroul său de mahon, îl fixa pe cel aflat în poziție de drepți în fața sa pentru a-i arunca scurt: "Tu, ăla de colo, sări pe fereastră!" Nefericit cel care ezita să fugă la fereastră ca să încerce să se arunce de la etajul 3. Vocea scundului ofițer răsunea în ultima secundă: "Bine, pleacă de la fereastră!" Sau intra într-o încăpere, fără zgomot, ca o pisică. Cizmele sale aveau tălpile de cauciuc. Cu o voce dulce arunca: "Stați în mâini!" Cel care nu reușea era notat cu grijă într-un carnet cenușiu pe care von Weishagen îl ținea mereu în buzunarul din stânga de la piept. Caligrafia, folosind ca pupitru spatele nefericitului, care încasa 8 zile de exerciții de pedeapsă. Vorbind în șoaptă, ne plimbam posomorâți prin cazarmă. Pluto avea în colțul gurii o țigară pe care la nevoie o putea ascunde oricând în gură. Trase un șut în încuietoarea unei lăzi de muniție și constată cu bucurie că aceasta se deschide. Ce scandal urma să se iște în compania patra! Dacă am fi putut pune un fitil aprins, ce foc de artificii ar fi făcut cazarma sărind în aer! La acest gând vesel, Pluto izbucni în râs, trezind ecourile nopții albastre. Înconjurând terenul de instrucție, își aruncă departe în iarba uscată chiștocul și privi rământăcere luminița cu același gând secret. Aceeași speranță că se va întâmpla ceva. Rondul continua cu pași măsurați. Baionetele prinse la arme luceau cu răutate. Nu făcusem 10 pași când apăru în fața noastră o siluetă cunoscută. Locotenent colonelul Weishagen. Învăluit în manta și cu cascheta pe cap, părea o sperietoare de ciori. Pluto lansă parola: "Greisenau!" Liniște câteva secunde. Apoi din nou strigătul lui Pluto: "Patrula de gardă în serviciu cere, conform regulamentului, actele domnului colonel." Liniște. Mantaua de piele foșni. Mâna înmănușată scoase și îndreptă către noi țeava unui revolver, în timp ce șoptea dulce: "Și dacă aș trage?" În aceeași clipă, focul tras de Pluto izbucni ca un fulger. Smulse cascheta colonelului și, înainte ca acesta să-și revină, avea baioneta mea în piept și patul puștii lui Pluto îi zbura revolverul din mână. Vocea acestuia din urmă se auzi mângâietoare: "Sus mâinile, domnule colonel, sau trag!" Eram gata să izbucnesc în râs. Doar militarii se puteau purta atât de imbecil. Apăsam baioneta în pieptul colonelului ca să subliniez seriozitatea amenințării noastre. "Uf!" exclamă el amenințător. "Mă recunoașteți! Ia-ți baioneta și continuați-vă patrularea. Mâine să faceți raport despre focul tras." "Nu vă cunoaștem, colonele. Știm doar că în timpul serviciului am fost amenințați de o armă și că, după regulament, am tras un foc de avertisment." Fără milă, Pluto continuă: "Suntem obligați să vă ducem la corpul de gardă." Îl împinserăm încet spre corpul de gardă pe colonelul care înjura, dar ne făcurăm că nu înțelegem. Fu obligat să înainteze. Intrarea noastră provocă un adevărat război. Reinhardt, care dormea întins pe o masă, căzu pe jos, se ridică, luă poziția de drepți, făcu cei 3 pași regulamentari spre colonel și cu o voce tremurând de emoție strigă: "Să trăiți!" Subofițerul Reinhardt, aflat în timpul serviciului de gardă, raportează: "Garda este formată din 20 de oameni, 5 în posturi fixe, 2 în patrulă. În post sunt 4 oameni, un soldat din compania a 3-a cu 2 zile de arest, un trăgător de petanc și un soldat din compania a 7-a cu 6 zile, toți 3 pentru că au întârziat după stingere și un câine soldat cu 3 zile pentru că s-a ascuns sub un birou. Nimic special de semnala domnului locotenent colonel, încheie Reinhard Stacojiu. Von Weishagen îl întrebă înțepat.